رحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی صبر جو ہے, آنکھ کا صبر, کان کا صبر, کسی عورت سے معاذ اللہ زنا کا, اس سے آدمی صبر جو کرے تو اس کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو غیر عورتوں سے بچاتا ہے, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کی اگر نگاہ ایک مرتبہ غیر عورت پر بد نیتی سے اٹھ جائے تو کتنے مہینوں کی اس کی روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. فرمایا النظرۃ الاولی لک و النظرۃ الثانیہ علیک, پہلی نظر تیرے لیے, اگر دوسری نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ تجھ پر ہے, یعنی اس کا گناہ شروع ہو جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نوجوان آیا تو سیدنا عثمان غنی غصے میں آئے اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہے زنا کر کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. وہ آدمی کہنے لگا کیا امیر المومنین وہی دوبارہ شروع ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ مومن کی فراست ہے. تو اس لیے مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے. اور وہ نگاہ جو غیر عورت کی طرف اٹھے شہوت کی نگاہ سے, برائی کی نگاہ سے, وہ زنا کی نگاہ ہے. حدیثی میں آیا جو شہوت کی نگاہ سے امرت بچے کو دیکھتا ہے خوبصورت کو اور غیر عورت کو دیکھتا ہے, قیامت کے روز لوہے کی سلاخیں پگھلا کر گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی. اس لیے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ بھی عید اللہ لیبینا لکم, اللہ کا یہ ارادہ ہے, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے, ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے دے, تمہیں بتا دے, سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کی باتیں, طریقے جو تم سے پہلے گزر چکے, ویتوب علیکم تم پر تمہاری توبہ قبول کرے. یعنی اللہ جل مجد و کریم رحیم و کریم ہے, ہمیں دیکھے کس کس طریقے سے سمجھاتا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو اتنے پیارے انداز سے نہیں سمجھاتی ہوگی, کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنے پیارے انداز سے نہیں سمجھاتا ہوگا, کوئی حکمران اپنی رعایا کو اتنے پیار سے نہیں سمجھاتا ہوگا, اتنی مثالیں نہیں دیتا ہوگا. کوئی یعنی خامد اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے اتنا اچھا طریقہ اختیار یقیناً نہیں کر سکتا جتنا اچھا طریقہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں سمجھانے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے, سیدھے راہ پہ چلانے کے لیے اختیار فرماتا ہے. قادر مطلق ہے, سزا دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن چونکہ رحیم و کریم ہے, چونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار کرتا ہے, اس لیے اللہ جل مجد الکریم یہ چاہتا ہے کہ پہلوں کی میں تجھے باتیں بتا دوں اور تم ان کی چیزوں کو دیکھ کے توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں. واللہ علیم الحکیم, بے شک اللہ جل مجد الکریم علم والا ہے اور حکمت والا ہے. واللہ یرید, اور اللہ چاہتا ہے اَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, یہ کہ تمہاری توبہ قبول کرے. دیکھو بار بار ابھی پچھلی آیت میں آیا بھائی یتوب علیکم, پھر آیا اللہ کا ارادہ یہ ہے. دیکھیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے کہ اللہ چاہتا ہے تم توبہ کرو تو صحیح نا, تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح, تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح. تو جیسا میں نے اس دن عرض کیا کہ توبہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان جتنا خوش ہو کر کفر کا یعنی لفظ بول دیتا بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اتنا خوش اللہ ہوتا ہے توبہ کرنے پر. اور ایک جگہ آیا کہ اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرو تو میں تم سب کو غرق کر کے ایسی قوم لے آؤں جو میرے سامنے گڑگڑایا کرے, جو مجھے اپنا رب سمجھ کے مجھ سے توبہ کیا کرے. تو اللہ جل مجد الکریم بڑا رحیم و کریم ہے. فرمایا میں چاہتا ہوں تم توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں. بھائی یرید اللہ زینا یتبعون الشہوات, اور وہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے دوڑتے ہیں, اپنے یعنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں, ان تمیلوا میلا عظیما, وہ تو بالکل سیدھی راہ سے الگ, ان سے تو سیدھی ان کی راہ سے تو بالکل الگ ہو جاؤ. یعنی شہوت والے لوگ، بے حیائی والے لوگ، خواہشات نفس والے لوگ کا تمہارے پاس نہ بیٹھے، تم ان کے پاس نہ بیٹھو. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسی کیا کہتے ہیں، صوبتے فالے تورا تالے کند، صوبتے فالے تورا سالے کند. اگر تمہاری صحبت اچھی ہے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اگر تمہاری صحبت بری ہے تو تم برے ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو بے حیائی میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو بالکل چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، لہذا ان کے پاس نہ بیٹھو. بے حیا تو نہیں چاہتے، کبھی یہودی عیسائی نہیں چاہے گا کہ مسلمان سیدھی راہ پہ چلے. وہ اتنی بے حیائیاں ہمارے سامنے لا رہا ہے. اب دیکھیے، کبھی ہم لوگ شور مچایا کرتے تھے، لوگوں سینما دیکھنا حرام ہے. ابھی سینمے کے خلاف ہم وہ بیان نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، ٹی وی آ گیا. ابھی ٹی وی کے خلاف بول رہے تھے کہ ڈش آ گیا. ابھی ڈش ہے کہ اس سے زیادہ بے حیائی کیبل آ گیا. اب کیبل کے بعد انٹرنیٹ آ گیا. یعنی وہ تو چاہتا ہے، یہود و نصاریٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بے حیا ہیں، ایسے امت محمدیہ اللہ صاحب صلوات و سلام بھی بے حیا ہو جائے، یہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے. اور بد قسمت وہ شخص ہے جو میرے آقا کریم کی سنتیں چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کی سنتوں پر چلتا ہے. جو جس کو یہودی عیسائی اچھے لگتے ہیں، کہ دیکھیے عورت کی فل لباس میں ہونی چاہیے. عورت ہوتی وہ ہے جو فل لباس میں ہوتی ہے. اب کیا ہوا، مرد تو آپ کو فل لباس میں ملیں گے، عورتوں کا لباس کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں، آخر یہ معاملات کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ اور بالخصوص غیر مسلم جو ہیں، وہ مسلمان ممالک میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی عورتیں مسلمان ممالک میں بے حیائی کیوں زیادہ پھیلا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہود و نصاریٰ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن امت محمدیہ علیہ صاحب صلوات و سلام جو ہے وہ جنت میں چلی جائے. اب کوئی مسلمان کو ڈرگ کہے تو عیسائی ہو جا، وہ مر جائے گا، عیسائی نہیں ہوگا. کوئی کہے یہودی ہو جا، میں تجھے 6 کروڑ دیتا ہوں، 10 ارب دیتا ہوں، وہ کہے گا نہیں. لیکن وہ ایسے اگر نہ کہے اور اس کے سامنے اگر کسی طریقے سے عورت کو لے آئے، کسی طریقے سے اس کو بے حیائی میں لے جائے، تو اب وہ شخص جو ہے وہ سب کو چھوڑ دے گا. جیسا ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے سامنے ایک بچہ رکھا گیا، ایک عورت اور شراب رکھی گئی. کہا تینوں میں سے ایک کام کر، نہیں تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، زنا کر یا بچے کو قتل کر، نہیں تو شراب پی. اب وہ سوچنے لگا کہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل مسلمان کا قتل، نہ حق کا قتل، یہ تو صدا عبدالعباد تک جہنم ہے، اور زنا یہ تو بہت بری بات ہے، بہت ناپاکی ہے. تو کہا چلو اگر قتل کرتا ہوں یہ بھی پورے خاندان پہ جائے گا، زنا کرتا ہوں یہ بھی کسی اور کا حق بھی ہے، گناہ بھی ہے، شراب پینا تو میرا ہی حق ہے نا، میں گناہگار ہو جاؤں گا. اس نے کہا میں قتل تو نہیں کر سکتا، نہ حق، میں زنا تو نہیں کر سکتا، ہاں چلو میں شراب پی لیتا ہوں. اب اس نے شراب پیا تو شراب کا جب نشہ چڑھا تو اس نے عورت کے ساتھ زنا کیا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس بچے نے دیکھ لیا، یہ لوگوں کو بتایا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ خباستوں کی ماں ہے. تو آج یہودوں اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان بے حیائیوں میں پڑ جائیں، شراب میں پڑ جائیں، زنا میں پڑ جائیں، ڈکیتی میں پڑ جائیں. اور جب آدمی نشے پہ لگتا ہے پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے لگے ہیں وہ تو تم کو سیدھی راہ سے بالکل الگ کر دیں گے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، لیکن اللہ چاہتا ہے تم پر تخفیف کرے، اللہ چاہتا ہے تم پر کم بوجھ ڈالے. وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو ویسے ہی ضعیف بنایا گیا ہے. اب دیکھیے انسان ہے کیا، سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا، چند منٹ کے لیے سانس رک گیا انسان گیا، یہ دل دھڑک رہا ہے، چند منٹ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہوئی انسان گیا. وہ جو پہاڑ جیسا بہادر، جب بھی انسان ایک جگہ کھڑا ہو تو ہزاروں آدمیوں سے ڈرتا نہیں، منٹ میں اس انسان کا پتہ بھی نہیں چلتا. انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. یہ جب ظلم و ستم پہ آتا ہے، یہ جب تکبر و غرور پہ آتا ہے، یہ جب سرکشی پہ آتا ہے تو فرعون بن کے اللہ کا شریک بن جاتا ہے، نمرود بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر شداد کی طرح جنت بنی ہوتی ہے، دروازے میں ہے، اتر رہا ہے، ایک پاؤں رکاب میں ہے، ایک زمین پہ ابھی نہیں آیا، آدھا دھڑ اندر ہے، اس دروازے کے آدھا باہر ہے، تو ملک الموت آ جاتے ہیں۔ وہ جو کل تک اپنی جنت بنا رہا تھا، آج حضرت ملک الموت کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، ملک الموت مجھے جنت دیکھ لینے دے، صرف کہا نہیں، اتنی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھے تو ایک پانی کا بلبلا ہے، پانی کے اوپر بلبلا ہوتا ہے، جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو اس سے مختلف قسم کے رنگ نکلتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، مجھ سے تو ہیرے کی طرح رنگ نکل رہے ہیں، لیکن ادھر یعنی ہوا کا جھونکا آیا اور ادھر پانی کا بلبلا ختم ہو گیا۔ یہ انسان ہے تو بڑا کچھ، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان ایک پانی کے بلبلے سے بھی کم تر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مقدار ہوگی۔ اس کی تو کوئی مقدار نہیں ہے، اس کی تو کوئی میعاد نہیں ہے، سانس آیا آیا، نہ آیا نہ آیا۔ تو اللہ کہتا ہے انسان تو بنا ہی ضعیف ہے، کیسے جہنم کی آگ کو سہے گا، کیسے تو جہنم میں جا کر صبر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار اپنے مال باطل طریقے سے ایک دوسرے کے نہ کھاؤ۔ ہمارے طریقے دیکھیے کتنے ہیں، دوسروں کے مسلمان بھائیوں کے مال کھانے کے، چوری بھی ایک طریقہ ہے، ڈاکہ بھی ایک طریقہ ہے، اور کسی کے ساتھ دوست بن کے کاروبار کر کے اس کو یہ کہنا کہ جی میں نے کاروبار میں لگایا تھا، گھاٹا پڑ گیا، نقصان پڑ گیا، نقصان ہو گیا، تیری دولت ضائع ہو گئی، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ رشوت لینا بھی ایک طریقہ ہے، سود لینا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے، مومنو، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ہاں الا ان تکون تجارتا ان تراضی منکم، تم دونوں شخص راضی ہو کر تجارت کرو، نفع نقصان کے مالک بن جاؤ، نفع برابر تقسیم کر لو، یا جتنے جتنی ریشو ہے اتنا اتنا تقسیم کر لو، نقصان آئے اسی طریقے سے تقسیم کر لو۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ مسلمان مسلمان کا مال کھا رہا ہے، دیکھیے رشوت لینے والا بھی مسلمان ہے، رشوت دینے والا بھی مسلمان ہے، وہی جہاں ایک دفتر میں جا کے رشوت دے رہا ہے، دوسرے دفتر میں خود رشوت لے رہا ہے، سود لینے والا بھی مسلمان ہے، سود دینے والا بھی مسلمان ہے، چوری کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور جس کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو کہا یہ باطل طریقے سے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم اٹھا کر، جو کسی کو فراڈ لگا کر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب اپنی جانوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہی ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی نہ کرو۔ اپنی جان کو قتل کرنا، اس سے ایک مراد یہی ہے خودکشی کرنا، کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اپنی جان خود نہیں لے سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی عمل ایسے کرے کہ ہلاکت میں پڑ جائے اور کل جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ہاں اپنے ہاتھوں تو نہ اپنے آپ کو قتل کرو، خود تو نہ جہنم میں جا کر گرو۔ ان اللہ کانا بکم رحیما، اللہ تو تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کو رحم فرماتا ہے، اللہ جل مجد الکریم تو رحم کرتا ہے، چاہتا ہے کہ رحم کرے۔ تو اس لیے یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، اللہ تو تم پر رحم چاہتا ہے۔ ہر ایک آدمی خود بخود جہنم میں چھلانگ لگانے پہ تلا ہوا ہے، تو پھر اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ اگر آدمی اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہا ہے تو پھر کسی پر جلا کیا؟ تو کہا خبردار، اللہ تو تم پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے ہی رحیم۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور وہ جو کرے زیادتی اور ظلم، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم ان کو آگ پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ جو شخص حادثے بڑھ جائے، جو شخص جانتے بوجھتے بھی زیادتی پر اتر آئے، جو شخص ظلم پر ہاتھ باندھ لے، جو شخص چاہے کہ آپ اصل تو ظالم اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں، حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ظالم مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے لیکن اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. دنیا چند دن کی ہے, کسی کا مکان پھیا لیا, کسی کی جائیداد لوٹ لی, کسی کا بچہ اغوا کر دیا, کسی پر الزام لگا کے بدنام کر دیا, کسی کا راستہ روک لیا, کسی کے ساتھ یعنی ایک ایسی زیادتی کر دی, تو کہا یہ اگر جو آدمی ظلم کرتا ہے اور حد سے بڑھتا ہے, کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے, تو کہا ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. مکان ڈالے کا اللہ یہ سیرا, اللہ پر یہ بہت آسان ہے, بہت یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی, کوئی دستخط نہیں کرانے کہ بھئی اس کو جہنم میں بھیجوں یا نہ بھیجوں. وہاں کوئی پروسیس نہیں ہے, وہاں کوئی تھرو پراپر چینل نہیں بات چلنی. جس کو چاہا جہنم میں پھینک دیا, جس کو چاہا جنت میں پھینک دیا. تو کہا جو شخص لوگوں پر ظلم کرے, دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل مسکین فی امتی, میری امت کا مسکین کون ہے؟ حضرت کی پیارے آقا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, درہم و دینار نہیں ہے, وہ مسکین ہے. پیارے آقا نے فرمایا نہیں, المسکین فی امتی من شاء بالصلاۃ والزکاۃ والحج والخیرات الاخرى کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا میری امت کا مسکین وہ ہے جو حج لے کر آئے, زکات لے کر آئے, جو نماز لے کر آئے, بہت ساری نیکیاں لے کر آئے, لیکن جب نامہ اعمال کھلنے لگے تو ایک شخص آئے قد قذف بہی او شتم بہی, باری تعالیٰ دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھ پر غلط الزام لگایا تھا, اس نے میرا راستہ روکا تھا. اللہ کہے گا اس کی نمازیں اس کو دے دو, اس کے روزے اس کو دے دو, اس کا حج اس کو دے دو. جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ایک آدمی آئے گا, باری تعالیٰ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا. اللہ کہے گا کہ اس کی نیکی ہے تو دے دو. پھر فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ کوئی نیکی نہیں. اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اتارو اور اس کے سر پر رکھو. کہا میری امت کا مسکین وہ ہے جو ساری عمر مشقت کرے اور قیامت کے دن لوگوں کے گناہ سر پہ رکھ کے جہنم میں چلا جائے. تو میرے بھائی زبان کو سنبھالنا, ہاتھ کو سنبھالنا, کان کو سنبھالنا, یہی دین ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے. یہ نہ ہو کہ زبان کھلے تو گالی نکلے, گانا نکلے, اور اس کی آنکھ اٹھے تو بے حیائی کی طرف اٹھے, کان کھلے تو بے حیائی سنے. تو کہا کئی لوگ ہیں جو اپنی زبان کا بویا ہوا قیامت کے روز کاٹ کے اٹھا نہیں سکیں گے. تو کہا خبردار, ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی. ہاں ان سج تانے بکبہ, ہاں جس سے ہم نے منع کر دیا, ہم نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا, تو جو نہیں کرتا, جو بچ جاتا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تمہارے گناہ سارے معاف کر دیں گے. اللہ اکبر, کبیرہ سے خود بچے, صغیرہ اللہ معاف کر رہا ہے. اب دیکھیے کئی مرتبہ میں نے حدیثی فرض کی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں, غلطی تو ہو جاتی, معصوم تو انبیاء کے سوا کوئی نہیں, ادھر غلطی ادھر فوراً توبہ. پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر, یا رسول اللہ میں نے ظلم کر لیا, میں تباہ و برباد ہو گیا. پیارے آقا نے کہا کیا ہوا؟ عرفی پیارے آقا میری سبزی کی دکان ہے, یا دوسری روایت میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, تو ایک عورت آئی سبزی لینے, تو میں نے کہا تازہ اچھی سبزی اندر ہے. تو اندر لینے کے لیے گئی تو میں بھی چلا گیا, شیطان نے مجھ پر حملہ کیا, میں نے اس کو پکڑ لیا, میں نے اس کا منہ چوما. تو اس نے کہا اللہ کے بندے, تو نے اندر مجھے آ کر یہ میرا منہ چوما, کیا یہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا باہر دیکھتا تھا؟ تو پیارے آقا میں کانپ گیا, میں دوڑتا آ گیا, میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا, جب نماز عصر کا وقت ہوا, نماز پڑھی, تو میرے آقا نے سلام پھیرنے کے بعد کہا ہی نہ سوال, کہاں ہے سوال کرنے والا؟ فوراً کھڑا ہو گیا, ہماری طرح نہیں کہ گناہ تو یعنی جب لوگوں کے سامنے آئے تو چھپ جانا ہے, ویسے اظہار کرنا ہے. اب یہاں دستی نہ ہو جائے کہیں, نیکی کا اظہار کرتے ہیں, دو روپے ہم اللہ کے راہ پہ قربان کرے تو ہم دس مرتبہ اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں. اور وہ لوگ تھے کہ نیکی کو چھپاتے تھے, اگر کہیں برائی ہو گئی تو میرے آقا کے سامنے ظاہر کرتے تھے, کیونکہ پتا تھا نا بخشی انہیں کے صدقے جانی ہے, یہیں سے مہربانی ہونی ہے. سور کی یا رسول اللہ میں, میرے آقا نے کہا جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا اس کو پیار ہے, کتنی اس کو محبت ہے ہم سے. فوراً عرض کی میرے آقا یہ میرا ہی معاملہ ہے, یا آپ کی امت کا جو آدمی بھی آئے گا اور کبھی کبائر سے بچے گا, سگیرے میں پڑ جرا توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. میرے آقا نے بنایا کیا تک جو بھی آئے گا کبیروں سے وہ بچتا رہے, اور جب بھی کوئی سگیرہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے, اللہ معاف کر دے گا. نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلاً کریما, اور ہم تمہیں عزت کی جگہ جگہ داخل کر دیں گے. اللہ اکبر, یعنی جنت بہت عزت کی جگہ ہے, اس سے پیشوائی کے لیے آتے ہیں, اور جہنم ذلت کی جگہ ہے. تو کہا جو قبائل سے بچتا ہے اور سگائر اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کہا ہم معاف کر دیں گے اور اس کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به عبادكم على عباد, اور جو اللہ نے تم پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے تو اس پر حسد نہ کیا کرو. اللہ فضیلت رب دیتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم فرما رہے کہ یہ حسد کرنا, فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی, تو کہا یہ ناجائز ہے, یہ نہ کیا کرو. ہاں بھائی, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور یہ عرض کرو باری تعالیٰ تو مجھے دے تو میں بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو نے مسلمان بھائی کو دیا ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, اگر مجھ پر بھی فضل ہو تو میں بھی شکر ادا کروں گا. تو جو حسد, حسد بہت بری, یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے, حسد بہت بری بلا ہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ حسد گناہوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے, اور کسی نے کہا کہ حاسد پرائی آگ میں جلتا ہے, آگ کسی کی ہے جلتا حاسد ہے. تو حسد بہت بری بلا ہے, اور بالخصوص جیسا کتابوں میں بھی لکھا حسد ہر کے لیے حرام ہے, لیکن حسد جو زیادہ پایا جاتا ہے, یہ عام طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو حاسدین کا ٹولہ وہ علماء کا ٹولہ ہے. علماء سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں, جیسا کہ ایک روایت میں بھی آیا کہ شیطان نے گناہوں کی جشنیاں باندھی ہوئی تھی, یہ زنا ہے معاذ اللہ استغفر, یہ شراب ہے, یہ تکبر ہے, یہ حسد ہے. تو کسی نے پورا خون خوش کرتا رہتا دوسرے کا کیا بگڑتا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ حسد تو کوئی نہیں لے گا, دوسرے تو چلو کوئی لذت ہوگی کسی کو فائدہ ہوگا گناہ میں, تو حسد کا تو کسی کو فائدہ نہیں, اپنے ہی آپ جلاتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی حسد جو ہے یہ مجھ سے علماء لے لیں گے. تو اللہ بچائے جن لوگوں نے, یعنی میں تو کیا کہتا ہوں, جن لوگوں نے ہمیں بتانا تھا اگر وہی لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے تو کیا بنے گا قوم کا. جن لوگوں نے حیا کا درس دینا تھا پردے کا درس دینا تھا, انہیں کی بہو بیٹیاں بے پردہ باہر آ گئیں. جن لوگوں نے لوگوں کو ٹی وی وی سی آر سے ڈرانا تھا, انہیں پیروں اور انہیں علماء کے گھر میں ٹی وی وی سی آر چلنے لگے. جن علماء نے جھوٹ سے منع کرنا تھا خود جھوٹ بولنے لگے, جن علماء نے ظلم سے منع کرنا تھا خود ظلم کرنے لگے. تو اس لیے جس قوم کے رکھوالے خود ہی, یعنی وہ ہمارے کہتے ہیں کہ جس کھیت کو باڑھ کھانے لگے وہ کھیت کبھی بچتا نہیں ہے, ہمارا وہ حال ہو گیا ہے. تو کہا اللہ نعمت دے تو کسی پر حسد نہ کرو, یہ نہ کہو کہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. ہاں یہ ضرور سوچو کہ اس کو ملا ہے تو اس کی کوئی نیکی زیادہ ہوگی, مجھ میں کوئی کمی ہوگی. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی اس کو اگر زیادہ ملا ہے تو اس کے سوال بھی تو زیادہ ہوں گے نا, مجھے کم ملا تو مجھ پر قیامت کے دن سوال بھی کم ہوں گے. تو یہ بھی رب کا ایک شکر ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, کم دیا تو کم ہی پوچھا جائے گا, کم ہی سوال ہوگا. تو فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ, عورتوں کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا, یعنی اللہ فرماتا ہے سب سے فائدہ کوئی نہیں, جو تم کمائی کرو گے تمہیں مل جائے گا, جو محنت کرو گے. دیکھو اللہ جل مجد کہیں کا ایک اصول ہے, قانون ہے, کافر ہے رب کو مانتا نہیں ہے, رازق نہیں مانتا, خالق نہیں مانتا, معبود نہیں مانتا, بتوں کی پوجا کرتا ہے, رب پھر بھی رزق دیتا ہے. کیوں؟ رب کہتا ہے جو محنت کرے گا میں آخرت میں پوچھوں گا, یہاں محنت کا پھل دوں گا, وہ مجھے مانتا ہے اس کو بھی دوں گا, نہیں مانتا اس کو بھی دوں گا. ہم کہتے ہیں معاذ اللہ ہم نے تو جی کلمہ پڑھ لیا نا, ہمیں کیا, ہم جو چاہیں کریں, ہم پر تو رحمت ہونی چاہیے, کافروں پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن دنیا ایک یعنی عمل خانہ ہے, یہاں تو عمل جو کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا, ہاں یہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تو مجھے مانتا بھی نہیں تھا, میں دیتا تھا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا تھا. تو یہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں تو کہا عورتیں جو کرتی ہیں ان کا حصہ ہے, اور مرد جو کریں وہ ان کا حصہ ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل ضرور مانگا کرو، حسد نہ کرو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو جانتا ہے، حسد کو بھی جانتا ہے اور رب کا شکر ادا کرنے والے کو بھی جانتا ہے. کئی لوگ وہ ہیں جو مسلمان بھائی کے پاس رب کی رحمتیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو کئی لوگ وہ ہیں جو جل جاتے ہیں، تو جلنے والے کو یعنی جس پر جلا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. ہاں جو اس پر خوش ہوتا ہے اللہ بھی اس پر خوش ہوتا ہے کہ یہ میری کسی پر نعمت دے کے خوش ہو رہا ہے تو اللہ اس کو بھی اپنی نعمت عطا کرتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو وارث بنا دیا، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو اس کے والدین چھوڑیں جو اس کے قریبی چھوڑیں. یعنی جیسا ہم نے پیچھے وراثت کے مسائل پڑھے پورا پورا حصہ اللہ جل مجد الکریم نے بیان کر دیا، تو کہا ہم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، جتنا بیٹے کو ملے گا، جتنا بیٹی کو ملے گا، جتنا بھائی کو ملے گا، جتنا ماں کو ملے گا، باپ کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، خامن کو ملے گا، سارے کے سارے مسائل ہم نے تمہیں ان کا وارث بنا دیا ہے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیں، فآتوہن نصیبہن، تو ان کو ان کا حصہ دو. مثلا ایک آدمی مزدور ہے، آج یہ بڑا مسئلہ ہے، مزدور سے کام کو لیتے ہیں، مزدوری دینے وقت ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ہم مزدوری دینا نہیں چاہتے. ادھر حکم یہ ہے کہ جو مثلا یہ ایک معاہدہ ہے نا کہ تو میرا کام کر، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، تو کہا اب یہ معاہدے کو پورا کرو. اب ادھر یہ حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، اور ادھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سالوں کے حساب سے اپنے ملازمین کو تنگ کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. تو وہ ایک واقعہ جو میں بار بار کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یعنی اصحاب غار کا واقعہ، اس میں سے ایک تیسرے شخص نے جو عمل اپنا عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا تھا جو کہ مزدوری کے لیے آیا تھا، تو وہ کچھ دن مزدوری کر کے کچھ دنوں کی مزدوری میرے ہاں چھوڑ کے چلا گیا. میں پریشان تھا کہ اس کی مزدوری ہے، اس کا حق ہے، تو میں اس کو کیسے ادا کروں، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں نے اس کی ایک بکری خرید لی، اب میں اس کی حفاظت کرنے لگا کہ باری تعالیٰ جب وہ مزدور آئے گا یہ بکری اس کی ہے، میں اس کو دے دوں گا. اب وہ بکری نے بچہ دیا، وہ آدمی نہیں آیا، بچے کے پھر بچے ہوئے، وہ آدمی نہیں آیا. وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو اس کی بکریوں کا ایک ریوڑ بن چکا تھا، وہ بہت ساری سینکڑوں کے حساب سے بکریاں بن چکی تھی. اس کو اس پر ایک اور ملازم رکھنا پڑا. اب کئی سالوں کے بعد وہ آدمی وہی مزدور پھٹے پڑانے کپڑے پہنے ہوئے آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے چند سال ہوئے میں نے تیرے یہاں مزدوری کی تھی، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، مجھے میری مزدوری واپس کر، مجھے میری مزدوری دے دے. اب وہ شخص نیک آدمی وہ کہتا ہے بھائی یہ جو جتنی سینکڑوں ہزاروں دے رہے ہیں نا یہ لے جا. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری مزدوری کام تھی، میں اتنے سال کے بعد آیا، غریب ہوں، لیکن اتنا مذاق نہ مجھ سے کرو، میں واقعتا تھوڑے پیسوں کا بھی حقدار ہوں. تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تو نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈالا، تو جو میرے پاس وہ چاند روپے چاند درہم چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اس کی ایک بکری خریدی تھی، میں اس کی حفاظت کرتا رہا، بکری نے بچے دیے، بچوں نے بچے دیے، آج یہ سینکڑوں ہزاروں میں ریوڑ بن چکا ہے، یہ سارے کا سارا تیرا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب معاہدہ کر لو تو پھر ان کا حق ادا کرو. اب یہ معاہدہ پیسے میں بھی ہے، یہ معاہدہ ایمان میں بھی ہے، یہ معاہدہ میاں بیوی کا بھی ہے. تو مثلا بیوی کے ساتھ جیسا ابھی میں عرض کر رہا تھا، معاہدہ ہو گیا، شادی ہوگی تو اتنا حق میں دوں گا، اس کا حق ہے اس کو دو. اب حق میں کھانا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یا کاروبار کا معاملہ ہے معاہدہ کر لیا، یا ممالک کا معاملہ ہے معاہدہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے جب تمہارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو معاہدے پر پورا اترو، کیونکہ مومن جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ لکھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ابو جندل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت یعنی جن کا باپ کافر تھا، جو خود مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بیڑیاں انہوں نے پہنائی ہوئی تھیں، سہیل نے، سہیل خود آیا ہوا تھا، تو وہ بیڑیوں سمیت گھر سے بھاگ آئے اور آ کر رونے لگے، آقا کریم انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے آزاد کر دو۔ صحابہ نے رسی یا رسول اللہ، معاہدہ لکھا گیا لیکن ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ معاہدہ یہ تھا کہ جو کافروں کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کر دیں گے، جو ہماری طرف سے کافروں کے پاس جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے سارے صبر کر رہے ہیں، پیارے آقا اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اس کو واپس نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا دستخط چاہے نہیں ہوئے، یہ رضا مندی سے تحریر لکھی گئی ہے، میں اس کو توڑوں گا نہیں، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور ابو جندل کو کہا، ابو جندل ثابت قدم رہ، جتنے دن تو رہے گا اللہ تیری نیکیاں اتنی بڑھائے گا، اور ان قریب اللہ جل مجد الکریم تیرے لیے کوئی راستہ کو مخرج نکال دے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے کہ جن کے ساتھ تم اپنے معاہدے باندھ لو، حلف کر لو، تو خبردار فآتہم نصیبہم، ان کو ان کا نصیب، ان کو ان کا حصہ پورے کا پورا دے دو۔ ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی ہم نے معاہدہ تو اندر جا کر کیا تھا، کسی کو کیا پتا ہے، میں اور آدمی معاہدے والا تو فوت ہو گیا، اولاد اس کی کو کیا پتا ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میں تو نہیں دوں گا، میں تو کھا جاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہے۔ تو اگر کسی کو داؤ لگاؤ گے، کسی کے ساتھ چکر بازی کرو گے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اپنے حق ادا کرو۔ ایک معاہدے وہ جو میں نے ابھی عرض کیے، اور ایک معاہدہ وہ جو ہم نے رب کے ساتھ کیا تھا کہ تو میرا ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرا کہا مانیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر رہے ہیں، اور کیا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اور کچھ معاہدے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے تھے، کیا وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، آپ کے دشمنوں کی ہم نہیں مانیں گے، کیا ہم نے یہ معاہدے پورے کیے، کیا رب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، پیارے آقا کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اس قرآن کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اپنے والدین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور چند منٹ کے لیے سوچیں، تو دیکھیے کہ ہمارے سامنے گناہوں کے کتنے کتنے گہرے کنویں ہیں، کتنے کتنے گہرے گڑھے ہیں، ہم کہاں کہاں گر رہے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اس پاک کتاب کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ جل مجد الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، کسی دوست سے آپ ناشیف لائیں، میرے خیال میں ہمارے پاس قاری صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے میں عرض کرتا ہوں، وہ ناشیف سناتے ہیں، اور ناشیف کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جی قاری محمد صدیق صاحب، صلی اللہ علیک یا، آواز آ رہی دوستو؟ آواز آ رہی ہے؟ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا رسول ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی دل کے تلووں کا دوون ہے یا بے حیات جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کچھ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ